Vida Kamilla írt cikket a Mércére a beletörődésiparról, arról a társadalmi közérzetről írt, amiben az emberek kizárólag a beletörődésipar vállalkozóihoz fordulhatnak, és amiben ez az ipar jelenti az egyetlen kiutat a politikai depresszióból. Ez a kiút szintén a politikai depresszió, szebb csomagolásban. Szerinte Krubin nagyon érti, vagy alkotói ösztönével érzi a korszellemet is. Tudja, hogy mit várnak tőle, tudja, hogy milyen politikai attitűdök jellemzik a hallgatóit, annál sokkal összetettebb módon, mint hogy kire szavaznak, vagy kire nem. A Krubi produkció egyik fő politikai állítása az, hogy a rendszer kihívói is reménytelenek, sőt a rendszer aktív részesei és fenntartói, és ez részben abból következik, hogy kulturálisan süketek, maguk sem veszik észre, mit nem tesznek. Ez a termék a jó, hát akkor itt fogunk élni hangulat, a politikai apátia és reménytelenség lenyomata, sírva vigadó közösségi feelingje, a politikai intézményeinkbe és képviseletiségbe vetett hitben való megrendülésünk, és az ezekről való lemondásunk nagyon magas színvonalú kulturális megfogalmazása, a beletörődésipar csúcs terméke, és hogy miért működik ez a termék. Beletörődésipar fogyasztói politikamentes politikai ajánlatra várnak, amely politikai ajánlat pont e politikamentesség miatt sosem győzhet. Így újra meg újra visszafordulnak a beletörődésipar piaci képviselőihez, mint az egyedüliekhez, akikre érdemes figyelni. A mondás szerint mindig van fény az alagút végén, kivéve ha az ember szeme alkalmazkodik a sötétséghez, mert akkor már nem lesz. Tegyünk különbséget a beletörődés és az elfogadás között. Én erre azt szoktam mondani, hogy a beletörődés az, ami konzervál a szarban, az elfogadás pedig egy felfelé nyitott minőség. Tehát adott esetben még léphetsz felfelé, bántás nélkül szemléli, hogy hol tartunk. Az előbbi egy negatív tartomány, vagy érték, az utóbbi meg talán inkább pozitív. Igen, de azt is tudjuk, hogy a beletörődés előszobája az elfogadás. Hát az elfogadás az már egy fél beletörődés. Hát ezt nem itt tudom. Itt az imént a Krassó Györgyről beszéltünk. Hát ő egyiket se sajátította el a kettő közül. Tehát amikor felajánlották, hogy választhatod a beletörődést, de választhatod az elfogadást, ami tulajdonképpen még nem a beletörődés, tulajdonképpen még benne van a változás lehetősége, akkor a Krassó György azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó ezek közül választani. Ne tagadom mindkettőt, hanem küzdök a magam igazáért. Uh-huh. Ugye a beletörődés ipar szolgálói, eltartói, azok a rendszer fonákságain gúnyolódó, viccelő, arról tartalmat gyártó, tulajdonképpen egy drogot gyártó tartalom előállítók. Tehát azt a Akik alternatívát nem kínálnak, és nem is lépnek ki a közéleti porondra. Igen, azt az illúziót keltik talán, hogy cselekszünk, és nekem erről mindig a Szabó Péter jut eszemre, és a Csernus Imre. Volt egy időszak, amikor magam is jártam Csernus előadásokra, érdekelt maga a Pali, a karizmája, és egy idő után arra jöttem rá, hogy az ő könyvei, ezek az önsegítő könyvek, vagy éppen Szabó Péter mondatai, azt az illúziót helyezik el az ember agyában, vagy lelkében, hogy ő a saját életével kapcsolatban hoz döntéseket, és egy olyan trekre irányítja át magát, amivel aztán majd boldogabb lesz. Miközben nem csinál más, mint mások által elmondott okosságokat, vagy hülyeségeket szépen bevesz. Ezek nagyon könnyen fogyasztható igazságok és valóságok. Nagyon sok ezek közül valódi tartalommal is bír, na de megáll itt a történet, hogy kicsit megrágjuk, lenyeljük, talán még egy napig vissza tudjuk kérődzni, de eltelik 2-3 nap, és újból szükségünk van erre a drogra. Érdekes módon megint rosszul kezdjük magunkat érezni, megint egyfajta depresszió kezd úrrá lenni rajtunk, és valóban úgy működik, mint a drog. Tehát, hogy függővé válunk ezektől a tartalmaktól, és a beletörődés ipar azon szereplői, akik, hát mondhatjuk, meggazdagodtak abból, hogy a rendszert folyamatosan kritizálják, egy olyan 22-es csapdáját hoznak létre, hogy ők tartalmat hoznak létre, nem is keveset, egyre nagyobb figyelem irányul feléjük, egyre jobban járnak azzal, egyre több pénzt keresnek azzal, hogy ebben az iparágban működnek, miközben ugye alternatívát nem kínálnak, ahogy te is mondtad, és nincs egy valódi cselekvéssé konvertálás. Aki hallgatja őket és függővé válik ezektől, az nem tud kilépni ebből az ördögi körből, hanem mindig szüksége van az újabb és újabb és újabb tartalmakra, és nem történik tulajdonképpen semmi, csak annak az illúzió. Miért nem nevezzük valami meg a beletörődés iparnak a hazai képviselőit. Most nevek nélkül nagyon nehéz erről beszélni. Kik ők, fogunk, kikről van mondani. Szó? Kik a beletörődési iparnak a vezéralakjai Magyarországon? Mert itt a bejátszás alapján a Krubi nem tartozik ide. Tehát ő leleplezi a beletörődési part. Most akkor kik azok, akik ténylegesen beletörődés iparosok? A Krubi egyébként saját bevallása szerint, vagy legalábbis egy dalszövegből indulunk ki, akkor ő beletartozik ebbe. Most felolvasok egy elég sok káromkodással tarkított dalszöveget, de a tömeg a mosdóban kántál, hogy csináljam tovább, és ráadásul biztatásként pénzkötegekkel dobál, így végül magam is a rendszer eltartottja lettem, a pénzből nagyobb autót, még nagyobb házat vettem, a tömeg meg csak biztat, hogy meséljem a történetet, még egy teltházas Budapest parkban is felléphetek. Önreflexió csúcsa, nem? Világos, de tudod... Jó, akkor nevezzük meg a szereplőket. Én azt gondolom, hogy két lehetőség van. Egy olyan rendszerben, amely rendszer az embernek az értékvilágával ellentétes. Kussolni, és akkor senki nem vádolhat meg arról, hogy én bármilyen iparnak, akár a beletörődési iparnak a haszonélvezője vagyok. Értelemszerűen nem keresek vele pénzt, de nem is fogalmazom meg az ellenvéleményt. Ilyen módon nem vagyok megvádolható azzal, hogy én egy szelep vagyok, amelyik tulajdonképpen csökkenti a feszültséget, hanem kussolok, és ezáltal a forradalmi hangulatot engedem megvalósulni. De itt sosem jön el a forradalom valójában. Az alternatíva az az, hogy gyáván kussolok, vagy pedig kiállok, és megfogalmazom az ellenvéleményt, és adott esetben ebből megélek, igen, de tudod, létrehozom és érvényesítem, és én azt gondolom, hogy egy rendszer nem dől meg magától. Egy rendszer a kritikai narratívák nyomán dől meg. Nyilván nem elegendőek a kritikai narratívák, de ha nincsenek meg a kritikai narratívák, akkor nem tud megdőlni egy rendszer. Tehát a forradalom abban különbözik a névfelkeléstől, hogy a forradalomban ott van a mozgalom mögött egy értelmiség, amelyik megalkotta a maga kritikai narratíváját, és azért akarja leváltani a rendszert, hogy meghaladja azt. A névfelkelés az meg egy elégedetlenség, adott esetben egy éhség, adott esetben egy szabadságvágy, de nem tartozik hozzá ideológia, mert az értelmiség ezt a munkát nem végezte el. Na most, hogyha megbélyegezzük azokat, akik ezt a munkát megpróbálják elvégezni, és kvázi kritikai narratívákat állítanak a rendszerrel szemben, hogy azok majd egy nap érvényre jussanak egy rendszerváltás, vagy úristen, ne adj Isten, egy forradalom képében, akkor ez a kritikai narratíva nem valósul meg, az értelmiség nem végzi el ezt a munkát, és ha egy nap felgerjed az elégedetlensége a tömegeknek, annak nem lesz iránya, csak a kenyér. De most akkor viszont Krubi, vagy akárki más, soha nem lesz megvádolható azzal, hogy hát ő tulajdonképpen megél abból, hogy ellenzéki. Na most ez a kérdés, hogy mi a feladata az értelmiségnek? Hogy ő ne legyen megvádolható azzal, hogy akár ellenzékiként, az ellenzéki narratívákból megélve nem része valamilyen módon az elitnek, vagy a konszenzusnak, vagy pedig az, hogy az értelmiség azért akárhogy is végezze el azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy egy nap egy jobb rendszer legyen ennek a rendszernek a helyén, és ugyan kinek fáj az, ha ebből megél? Csak elhangzott a forradalom szó, és eszembe jutott, hogy melyik az az adi idézet, amit mindenképpen Krassó Györgynél szerettem volna elmondani. Hát az, hogy ez az ország sosem volt forradalmi ország, és ha urai csináltak valami forradalom félét, már azt is jó előre eladásra szánták. Hát igen, tehát nincsenek mély tanulságok. Nekem az a bajom ezen iparág szereplőivel kapcsolatban. Nincsenek cselekvésre ingerlő harsonák, hanem közös, ilyen cinikus kacajokat hallunk mindenfelől, ami azt érezteti velem, hogy egyfajta apátia kezd kialakulni, bár ugye most pont ellent mond annak a politikai klíma, amiről most beszélünk, hiszen éppen pezseg, de hogy nem a beletörődési pari szereplőknek köszönhető ez. Mert bármi történik, jönnek a kacajok, aztán az életünk megy tovább, és a polgári attitűd felé, ami alatt én azt értem, hogy saját véleményünket bátrabban képviseljük, konfliktusokat felvállaljuk, tudatosabb döntéshozatalra sarkal minket, a lelkiismeretünket visszaszerezzük és meghalljuk, hogy ebbe az irányba nem löknek minket, hanem inkább csak azt halljuk mindig, hogy már pedig ez így megy felénk. Van egy ilyen lemondás ebben, hogy ez Magyarország, ilyen a társadalom, van ebben egy ilyen determinizmus, semmi sem megváltoztatható, a NER kétharmaddal vezeti az országot, és ezt lebontani nem lehet. Nem tudom, hogy ennek mi a cselekvő módja, nem tudom, hogy miként lehet ezzel szembeszállni, és elvárható-e egyébként, tehát úgy is lefordítható ez a gondolatmenet, amit mondtam, hogy elvárható ezektől a szereplőktől, hogy kilépjenek a színre, pártot alapítsanak, mozgalmat alapítsanak, és valódi politikai beszédeket nem, tartsanak. Nem elvárható, mert nem ez a dolguk. Az a dolguk, hogy egy kulturális alternatívát állítsanak a szellemi térben, és aztán az a kulturális alternatíva a szellemi síkon érvényre jusson, kvázi a társadalom többsége úgy gondolja, és akkor az majd a politikában is leképeződik, és akkor majd egy hatalomvágyó figura, amilyenek általában ezek a pártvezérek, létrehoz egy pártot, és értelemszerű lesz, hogy ez legyen az ideológiája, mert az emberek már így gondolják. Az biztos, hogy a NER az nagyon mélyen beágyazott a magyar történelemben, tehát a magyar történelem, a modern magyar történelem az inkább a NER-féle berendezkedésekről szól. A Tiszák rendszerétől kezdve Horthy korszakon át a szovjet megszállása megtámogatott Rákosi és Kádár rendszerig bezárólag. Tehát a kivétel volt inkább az 1990 utáni egy liberális demokrácia. De attól még, hogy milyen be van ágyazva a magyar történelembe, és nem csak a magyar történelembe, hanem most már a gazdaságba is be van ágyazva az Orbánék. Tehát megcsinálták azt a mélyállamot, amivel ők egyébként ugye riogatják a saját szavazóikat, hiszen egy fideszes mélyállam kiépült, amely áthálózza a magyar társadalmat. A turisztikai ipar megszerzésétől kezdve, adott esetben erőmű privatizálásán át, egészen, hogy hogyan magánosították a felsőoktatás nagy részét, tehát hosszasan lehetne sorolni a példákat. De mégis, noha tudjuk, hogy mennyire leváltatlanak tűnik ez a rendszer, azért mégis ott van az a történet tanulság, hogy ezek a rendszerek ott esetben mégis össze szoktak dőlni. Bármennyire szilárdnak tűnnek, mégis ki tud csúszni aluluk a talaj. És vannak figurák, akik adott esetben ebbe bízva, hogy neki feszülnek. Mint McMurphy a szálakok fészkében, és megpróbálják megmozdítani az a szegény. A muszáj herkulesek. Igen, a muszáj herkulesek, ugye Adival szólva. És a beletörődés iparnak a részei, vagy amennyiben ők szerintem a minősített esetei ennek az elemzésben említett beletörődés iparnak, akik ez a minden szar hozzáállásuk van, és kinevetik azokat, akik valami küldetéstudattól, vagy idealizmustól, vagy bármitől vezérelve neki feszülnek a szekrénynek, hogy megmozdítsák, mert ők legalább megpróbálják, amikor nem sikerül rajta, akkor csak egy gúnyos mosollyal fogadják, és ugye herrésznek rajta a minden szar jegyében, és ez a minden szar pozíció pedig ugye fix megjelenést kínál neki különböző tévéműsorokban. Egészen más hitelességi kerete van annak, hogy valaki kifejezi azt, hogy elege van az elitből, vagy éppen a politikából, és annak, hogy feszüljünk ki Orbánnak, és győzzük le is. De az a kérdés, hogy működik egyszerre a kettő? Tehát, hogy van-e olyan személy, akiben mondjuk a kettő egyszerre megvalósulhat, és ugye erre válasz az, hogy nem, vagy legalábbis ebből a cikkből inkább az derül ki, hogy nem. Mondani két szereplőt, nem csak egyet, mert itt ül az egyikük. Érdemes a beletörődés ipar legnépszerűbb alakját, és az ebből az iparból részben ki is lógó Puzsér Róbertet hozni párhuzamként. Puzsért a hihetetlenül népszerű kulturális piaci projektje, ez az, nem tudta hatékonyan segíteni akkor, amikor az iparból és annak logikájából kilépve a politikai térben fogalmazott meg ajánlatot és képviseletre jelentkezett be. És amikor olvastam ezt a cikket, akkor erre mindenképpen akartam, hogy reflektálj, mert nagyrészt egyébként én ezzel egyetértek. Tehát, hogy egészen más jelmezben jelensz meg akkor, amikor itt az önkényes mérvadóban beszélsz, mint akkor, amikor mondjuk egy autó platójára állsz föl, és kifejezed, hogy a rendszert változtassuk meg, és bukjon mindenki, aki NER. Most ilyen Forró Tamás Havas-Erik pozícióban támadjuk le Robit, hogy a történelem nem igazolta, semmi se igaz abból, amit Puzsér Róbert 3-4 éve, vagy akár csak 3-4 hónap. De hajoljunk közelebb, lehetséges, kamerákat nézd, tudjuk-e mozgani. Lehetséges, hogy ez nem váltható át. Tehát, hogy az a nyilvánosság, amellyel én élek a médiában, az nem váltható át politikai tőkére vagy szavazatokra olyan simán. Mondjuk így van. És akkor ebből ugyan mi következik? Akkor nem szabad megpróbálni? Akkor nem szabad kilépni a kulturális térből és belépni a politikai térbe is. Mint egy megversenyeztetni, akár csak a média élmény kedvéért, akár csak a precedens alkotás kedvéért megversenyeztetni egy olyan programot, és elültetni a magvait annak a fajta működésnek, amely a kívánatos, és belebukni, de hagyni, hogy a szellemi térben a mém az hasson, az működjön, és a következő ciklusban, vagy az azt követő ciklusban valaki másnak a személyében újra felbukkanjon. Mert a kulturális térben, a szellemi térben kell először elvégezni ezt a munkát. Nem a politikai térben. A politika már annak a tulajdonsága, a politika már annak a következménye. Most én azt gondolom, hogy az egy sikeres kampány volt. Nem azért gondolom, hogy sikeres kampány volt, mert 4,5%-ot kaptam rá. Nem, mert az Ávec hülye. Nem, hanem azért gondolom, hogy sikeres kampány volt. Mert a diskurzusba beépült egy bizonyos gondolat, egyes követeléseit. És mert 3 évvel később az előválasztáson Márki-Zay Péter egy nagyon hasonló politika, teljes politikai osztályt elutasító attitűddel és jelenléttel és ajánlattal leverte a politikai osztályt az előválasztáson, mint vaka poharat. Majd erre rá további 3 évre meg jött Magyar Péter, és a Gyurcsánynak meg az Orbánnak az együttes elutasításával 100 000-eket visz az utcára. Tehát az látható, hogy az a kulturális mém, az a precedens, amit én elültetni óhajtottam, az más formában, mások személyében reprezentálódva mégiscsak felbukott újra a kollektív tudattalamból, és akkorra már többséget tudott, vagy akkorra már bázist tudott formálni a társadalomból, mert kell egy bizonyos idő, amíg a társadalom megemészt egy narratívát. Úgy tűnik, hogy ez az idő, meg lehetséges egyébként, hogy az infláció is kellett hozzá. Kellett hozzá, hogy a magyarok már ne legyenek olyan módon a pénzüknél, mint Mészáros Lőrinc a jachtján, hanem kellett hozzá egy csomó változás, és most arra, mintha beérni látszana a vetés. Ennek megfelelően nem gondolom azt, hogy a beletörődés iparnak lennék az egyik alakja, vagy az egyik reprezentánsa. És Krúbiról sem gondolom, hogy Krúbi a beletörődés iparnak lenne az egyik reprezentánsa. Úgy gondolom, hogy a Krúbi egy ellenzéki, szellemű közszereplő, aki nem rejti véka alá a saját véleményét, sőt, a saját véleményét a kulturális termékével össze szövi. És ezáltal az ellenzékét képezi, az alternatíváját képezi a szellemi térben, a szellemi síkon annak az uralomnak, annak a rendszernek, ami itt körülöttünk zajlik. Nem hiszem, hogy pusztán attól, hogy megél belőle, vagy pusztán attól, hogy nyilvánosságot kap, ő kompromitálódna a rendszer oldalán. Nem tartom jogosnak ezt a kritikai narratívát, még akkor sem, hogyha maga Krúbi fogalmazza meg saját magával szemben. Minden esetre imponáló az önreflexió. Hogy fogalmazott Forró, hogy ezt tessék átfogalmazni? Vagy ezt nem fogadom el? Ezt nem fogadom ezt el. Ezt nem fogadjuk el, Krúbi. Ugye a rendszer szabályai azt üzenik, hogy panaszkodni, beszélni többé-kevésbé kényelmesen lehet. A politikai cselekvés a mai NER rendszerben viszont rettentő kockázatos, és még kis szereplők esetében is súlyos rizikóval jár. Nagyjából itt most átbeszéltük azt, hogy valaki a beletörődés iparból belép mondjuk a politikai térbe, akkor annak milyen kockázatai vannak. De ha valaki végig mondjuk a politikai térben játszik, és akkor itt elővehetjük mondjuk a kétfarkú kutyapártot, ugye nekik is meg kellett kötni azokat a kompromisszumokat, amelyek totálisan szembe mennek azzal, amivel ők annó bejelentkeztek a szavazatokért. Tehát most már ugye előválasztáson vettek részt, és egy belső hatalmi villongás, vagy pucs kísérlet eredményeképpen sikerült nekik pozícióban maradni, és kiharcolni azt, hogy egyébként álljon mögéjük az egész párt, és induljanak el az előválasztáson, mert kialakult a pártnak egy olyan frakciója, amely azt mondta, hogy de hát ez a korábbi anti-establishment szemléletünkkel, meg a politikai logikának, kommunikációnak az elutasításával totálisan szembe megy, hogy ezt ne vállaljuk föl. De kénytelenek ők is ezen a játszótéren játszani, kénytelenek ők is oda guggolni a homokozóhoz, és lehet, hogy túlélik. Nagyon úgy tűnik, hogy át tudják menteni magukat, de Kovács Gergely, amiket mostanában nyilatkozik egyébként, meg ahogy megnyilvánul, az köszönő viszonyban sincs azzal az emberrel, aki mondjuk 2 évvel ezelőtt még kifejezte. Hát elvesztette a humorát, ahogy igen. Hát fájdalmas azt látni, hogy amint Magyar Péter előkerül a probléma megoldásával, vagy a probléma megoldására utaló politikai innovációjával úgy válik a probléma részévé a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, és pont egyidejűleg, miközben eddig a Kétfarkú Kutyapárt látszott a rendszeren kívülálló erőnek, most akárhogy is az ellenzéki logikával, a DK által diktált összefogás logikával, előválasztás logikával, mintegy megalkudva, mintegy elfogadva azt, hogy nem lehet kinöveszteni az ellenzéki párt struktúrával szemben egy erőt, elkezd beigazodni ebbe, miközben felbukik a Fideszből, vagy előkerül a NER-ből egy olyan politikai alternatíva, amelyik meg éppen hogy kinöveszt egy politikai pártot, egy politikai mozgalmat, az ahhoz tartozó élményt, hogy lehet, leváltható a rendszer anélkül, hogy Gyurcsány Ferenccel összefognál, hiszen Gyurcsány Ferenccel összefogva csak megerősíthető a rendszer, és nem alternatíva képezhető. És hogy itt ebben a helyzetben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egy kényszerpályára állt rá, mondván, hogy nem lehet, és amikor ők éppen végzik a maguk politikai osztályba való betagozódását, közben meg napnál világosabban látszik a jobb oldalról felbukkanó alternatíva képében, hogy dehogy is nem lehet, csak akarni kell.